Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zarzuty dla sędziego: w stanie spoczynku mężczyzna znęcał się nad żoną. Ze statystyk wynika, że ponad 2/3 ofiar przemocy domowej to kobiety. To będą bardzo trudne obrady, mówią komentatorzy przed szczytem G7 na Sycylii. Zmarła słynna włoska projektantka mody Laura Biagiotti, miała 73 lata. Za znęcanie się nad żoną na ławie oskarżonych zasiądzie sędzia w stanie spoczynku. Akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie skierował Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Prokurator Arkadiusz Jareszek mówi, że było to możliwe po uchyleniu Jerzemu Rzet immunitetu sędziego. Ogłoszenie zarzutów sędziemu Jerzemu Rzet i skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia do sądu było możliwe dzięki uchyleniu mu immunitetu. Wniosek w tej sprawie został skierowany do Sądu Apelacyjnego Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku 29 grudnia 2015 roku i sąd ten uchwałą z 14 stycznia 2016 roku zezwolił na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Uchwała ta została utrzymana w mocy przez Sąd Najwyższy. Oskarżenie dotyczy m.in. spowodowania u kobiety średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Z oficjalnych statystyk policji wynika, że w ubiegłym roku liczba ofiar przemocy domowej przekroczyła 91 tysięcy, ponad 2/3 to kobiety. Z kolei z badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że każdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona Polek. Na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu G7 na Sycylii komentatorzy przewidują, że obrady będą trudne, wskazują na różnice stanowisk Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kwestiach handlu i ochrony środowiska. Podstawą pesymizmu jest wczorajsze spotkanie amerykańskiego prezydenta z przywódcami Unii w Brukseli. Jak podkreśla La Stampa i Corriere della Sera, Donald Trump dał do zrozumienia, że nie zamierza kontynuować otwartej polityki handlowej swego poprzednika Baracka Obamy i nie będzie się wahał przed wprowadzeniem praktyk protekcjonistycznych. Włoskie media podkreślają, że prezydent Trump nie chce respektować umowy klimatycznej podpisanej przez Baracka Obamy w Paryżu w ubiegłym roku. Jak pisze La Stampa, kością niezgody są również stosunki z Rosją, na którą Donald Trump patrzy o wiele łaskawszym okiem niż Unia. Włoskie media podkreślają, że jedynym punktem, w którym uczestnicy szczytu G7 się zgadzają w 100%, jest walka z terroryzmem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Giardini Naxos. Prokuratorskie śledztwo ma ustalić przyczyny i okoliczności śmierci dwóch strażaków. Zginęli wczoraj wieczorem podczas gaszenia pożaru hurtowni sztucznych kwiatów w Białymstoku. Szczegóły zebrała Edyta Wołosik. To, co wiadomo, czy też to, co przekazują służby, to informacje o pożarze. Zgłoszenie było wczoraj, około 18.40, mówi rzecznik białostockich strażaków Paweł Ostrowski. Rozpoczęliśmy działania gaśnicze i na parterze, i na piętrze. I wszędzie tam składowane były tworzywa sztuczne. Pożar był mocno rozwinięty, weszliśmy do środka, strażacy przystąpili do gaszenia. W hurtowni nie było pracowników, ale podczas akcji zginęło dwóch strażaków, co potwierdził komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Jarosław Wendt. Zginęło dwóch naszych kolegów na służbie. Nie znamy przyczyn powstałego wypadku, będziemy prowadzić dochodzenie. Rodziny zmarłych strażaków i uczestniczących w akcji objęto pomocą psychologiczną. Śmiercią funkcjonariuszy wstrząśnięta jest cała społeczność strażacka, mówi rzecznik podlaskich strażaków Marcin Janowski. To jest praca zespołowa. Tutaj działamy co najmniej w parze i gdy dochodzi do wypadku, jest to tragedia, która dotyka całą jednostkę, jak nie całą komendę. Jest to też dla mnie pierwsze tego typu zetknięcie bezpośrednio ze śmiercią kolegów, z którymi się pracowało, z którymi się widziało codziennie. Dziś o 12.00 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem m.in. komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generała brygadiera Leszka Suskiego. Sprawą i pożaru, i tragicznymi jego skutkami zajmuje się już prokuratura okręgowa w Białymstoku. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok. Duński koncern meblowy ISK przenosi produkcję do krajów Europy Wschodniej, w tym do Polski. Jednym z powodów są niskie koszty produkcji i rozwój technologii. Pisze o tym duńska prasa. Proces przenoszenia produkcji mebli z Chin do krajów Europy Wschodniej potrwa kilka lat. Nie żyje słynna włoska projektantka mody Laura Biagiotti. Miała 73 lata. O jej śmierci poinformowała na Twitterze córka. W środę projektantka miała atak serca. Lekarze zdołali ją reanimować, ale niestety doszło do poważnych uszkodzeń mózgu z powodu niedotlenienia. Projektantka jako jedna z pierwszych włoskich projektantek mody podbiła światowe rynki. Zaczęła projektować się w latach 60. i pierwszy pokaz mody odbył się w 1972 roku. Była znana z luźnych kobiecych strojów i wykorzystywania luksusowych dzianin, za sprawą których zyskała przydomek Królowej Kaszmiru. Produkowała też okulary słoneczne i perfumy. Jej kolekcje prezentowały na wybiegu najsłynniejsze modelki. To był serwis Trójki.

Tytuł utworu Kalas, zespół Airbag, zespół i utwór, który zabłysnął nam kiedyś przy okazji, jeśli sobie dobrze przypominam, Inner Rock Festival. No, a w związku z tym, że długo tego utworu nie było, dziś pozwoliłem sobie przypomnieć Państwu wersję płytową, 8-minutową. A teraz z dużą radością przedstawiam gościa spotkania. Mówić będziemy o nowościach wydawniczych Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Gościem Państwa jest Grzech Piotrowski, znany Państwu doskonale. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy i dlatego z dużą radością mówię to dzień dobry, dlatego że zawsze, kiedy się pojawiasz w studiu, mówisz ciekawe rzeczy, a poza tym masz w zanadrzu nietuzinkową i fajną muzykę. Dzisiaj jest premiera twojej nowej płyty, zatytułowanej Lech, Czech i Rus Symfony. No i właściwie tytuł może nam sugerować, jaka muzyka znajduje się na tej płycie i w tym dziele, ale chciałbym, żebyś słów kilka o tym powiedział. Jest to nasze najnowsze wydawnictwo, najnowsze dziecko World Orkiestry. W ubiegłym roku w lipcu w sali Nospru zagraliśmy ogromny koncert 9 lipca z udziałem całego składu symfonicznego Nospru plus Orkiestra Instrumentów Ludowych Ukrainy. Około 20 solistów World Orkiestry, dwa chóry Ars Brunensis z Brna i chór Proforma z Olsztyna. Ta symfonia Lech, Czech i Rus powstała przez wiele lat. Ja główne tematy napisałem, jak miałem 18-19 lat. Wtedy nosiły tytuł Wieki Średnie. Nawet nagrałem płytę, której nigdy nie wydałem. Mimo że granie było ok, to był kwintet jazzowy, to ja miałem takie wrażenie, że czegoś tam mi brakuje. Brakuje mi tych przestrzeni, tych orkiestr, tej całej takiej wręcz filmowej opowieści. Czekałem wiele, wiele lat, właściwie zostawiając tą płytę w szufladzie, praktycznie skazaną na niebyt, ale okazało się, że rozwój World Orkiestry przez ostatnie 8 lat doprowadził do takiego momentu, że jestem w stanie się zmierzyć z tak dużym dziełem. I też chciałem Państwu powiedzieć, mówiłem kilkakrotnie na antenie Trójki o tym moim szalonym pomyśle, o tym, że właściwie poświęciłem się tylko temu. Robię tylko World Orkiestry, jeżdżę po świecie, zbieram artystów. I w 2009 roku ja sobie zaplanowałem dwa etapy. Pierwszy etap około 8-7 lat to jest zbieranie artystów, a dopiero potem takie duże symfoniczne dzieła. I teraz zaczyna się ten moment. Pierwszy koncert w Nosprze w tamtym roku i następnego dnia jeszcze był koncert. Czyli jednym nasze dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z cyklu. Pierwszym z cyklu. W przyszłym roku będzie nowa symfonia, ale skupmy się na tej. Jest to dzieło, które ma... nie bez przypadku wybrałem taki tytuł. Ja lubię legendy, w szczególności lubię polskie legendy. Czytałem mitologię Słowian, która jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i nawet jeżeli to są takie baśnie, prawda, i historyki, to w sumie dlaczego nie mielibyśmy ich zgłębiać, skoro uczymy się na przykład mitologii greckiej. Ten punkt wyjścia, ta historia zamierzchłych Słowian była początkiem moich rozważań. Sobie wyobrażałem, jak to w ogóle mogło wyglądać, jaka muzyka była za czasów Słowian. Później się pojawił chorał gregoriański. Oczywiście ta symfonia będzie bardzo zaskakująca. Jeżeli byli Państwo na naszych koncertach, to wiecie, jak zmienna temperatura, tempa są w koncertach World Orkiestry. I myślę, że to wszystko w ciągu 53 minut, w tym dziele, które jest zagrane tylko raz w całości, bez przerw, bez żadnych później reanimacji w studio. Po prostu mam nadzieję, że to naprawdę Państwu przypadnie do gustu. Ja się tak trochę jąkam, bo zwykle jestem gaduła, a tutaj muszę powiedzieć, że ja nie wiem, jakiej reakcji się spodziewać. Jestem za bardzo w tym dziele i za bardzo w tym projekcie, żeby w ogóle być w jakkolwiek stanie to ocenić. Za chwilę się przez chwilę przekonamy, ale jeszcze jedno pytanie i wybacz, że to jest pytanie techniczne, ale być może i dla Państwa, a dla mnie na pewno jest to interesujące. Jak odbywają się próby takiego wielkiego składu? To jest wieloetapowe. Ja każdego z solistów poznaję muzycznie na innych koncertach na świecie, na które jeżdżę i dowiaduję się podczas grania, jaki jest ten ambitus muzyczny, jakby co jest tym najfajniejszym elementem, który będę chciał wykorzystać. I później ten artysta przyjeżdża już tylko na 1-2 dni, ale mu bardzo jasno zlecam zadanie. Mówię, tutaj, to trochę jak z wojskiem, które wysyłasz, albo z planowaniem w ogóle czegokolwiek, jakiejś budowli. Tu w tym momencie, w czwartej albo w piątej części chcę, żebyś zagrał takie solo. To jest jeden z elementów ci soliści. Aparaty symfoniczne są trenowane oczywiście na próbach, a z kolei moi soliści, ja z nimi rozmawiam również bardzo długo przez telefon albo czasami na Skype'ie. Warstwę rytmiczną omawiam z perkusistami oddzielnie. To jest bardzo dużo drobnych przygotowań i właściwie jak już siadamy do próby, to wszyscy z grubsza wiedzą. Jeszcze wcześniej wysyłam wersję taką elektroniczną z komputera tego dzieła, jak ono brzmi, przynajmniej formalnie, żeby mogli sobie to opisać w nutach, swoje notatki. Więc to jest to dość skomplikowane, naprawdę. Grzech Piotrowski jest Państwa gościem. Jeszcze fragmentu... Tak, proszę. A jeszcze chciałem tylko jedną rzecz dodać. Proszę, że będzie tylko jedna okazja usłyszeć tą symfonię na żywo w tym roku podczas festiwalu Wschód Piękna na Warmii Mazurach. Jest to nasz festiwal World Orkiestrowy 30 czerwca, 1 i 2 lipca. I 2 lipca w Amfiteatrze w Olsztynie gramy tą symfonię i Sebastian Karpiel-Bułecka będzie naszym specjalnym gościem jako głos z gór. A ja wracam do tego niezadanego pytania, bo dwa razy wypowiedziałeś takie zdanie, które dla ciebie jest pewnie oczywiste, ale ja się nad tym zacząłem zastanawiać. Mianowicie powiedziałeś, że jeżdżę po świecie, zbieram muzyków. A to jak to wygląda? Na początku tego roku byłem w 12 krajach. Na przykład. Łącznie z tym, że jeden bardzo ciężki przelot, bo grałem na festiwalu Ice Music w Norwegii. Grałem jako pierwszy człowiek na lodowym saksofonie. To było w lutym. Było minus 20 stopni. Przez tydzień budowaliśmy te instrumenty. To jest temat na oddzielną historię. I wsiadłem w samolot i z kolei poleciałem do Afryki, czyli miałem minus 50 stopni różnicy, przepraszam, 50 stopni różnicy w temperaturze i to jest bardzo, bardzo trudne. Jestem zaplątany, zamieszany w kilkanaście zespołów na świecie. Planujemy różne wydawnictwa. Ja chcąc rozwijać World Orchestra, godzę się na to, że są kraje, są tereny, gdzie startuję absolutnie od zera i proszę mi uwierzyć, jadę gdzieś i mówię, słuchajcie, ja dla was zagram za darmo, ja kosztuję tutaj zero, bo mnie nikt nie zna. Spróbujmy coś zrobić. Albo wam się spodoba moje granie na saksofonie, bo od tego zaczynam, mój pomysł, albo się nie spodoba. Ja jestem trochę ryzykantem. Ja lubię taką sytuację, która właściwie rodzi się od nowa. Mam takie wrażenie, dzięki temu, że żyję w różnych miejscach świata, bo wracam tam. Dziś premiera twojej nowej symfonii Lech, Czech i Rus. I czego posłuchamy na zakończenie? Proszę państwa, posłuchamy Taji III. W mitologii Słowian taka historia, rodzaj takiego newsa, to jest Taja. Tak, baja to taka bajdurzenia. Taja III, wieki średnie. Grzech Piotrowski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you. ktoś z Państwa zdecyduje się odtworzyć tę płytę we własnym odtwarzaczu kompaktowym, to być może jest to jakiś sposób na spędzenie weekendu. Lech, Czech i Rus, symfonia, autorem jest Grzech Piotrowski, mnóstwo znakomitych muzyków, wszystko ze znakiem jakości Polskiego Radia. Jeszcze pewnie o, trudno mi to nazywać płytą, o tym dziele będziemy w programie trzecim mówić i odtwarzać fragmenty tej znakomitej muzyki. Przypominam, Lech, Czech i Rus, symfonia Grzech Piotrowski. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. A my wracamy do LP Trójki i do ostatniej godziny naszego spotkania, które jak zwykle w naszych spotkaniach jest godziną archiwalną, a zatem będziemy odtwarzać utwory, które kiedyś były na liście. Tym razem sięgamy po notowanie 412. To było w 1990 roku. Reach out, touch faith. Jest 12 notowanie listy przebojów Trójki z 1990 roku, Personal Jesus i Depeche Mode. Pozostańmy jeszcze w tym notowaniu 412, bo pamiętam utwory z tego notowania, odtwarzaliśmy je dla Państwa często. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, na przykład Poison. 412 notowanie 1990 rok, ale gdyby ktoś z Państwa chciał sobie ułożyć swoją listę najpiękniejszych wspomnień z listy przebojów trójki, to wystarczy zajrzeć alp3.pl i tam wszystkie utwory, jakie w trójce w liście się pojawiły. No a są niektóre takie wspomnienia, które dawno nie były odgrzewane. A, no i jeszcze prośba przez 21 minut, prośba o głosowanie na dzisiejszą listę. Dziś listę po godzinie 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Jeszcze 21 minut na głosowanie na listę. Dzisiaj 26 dzień maja, najpiękniejsze moim zdaniem święto świata, czyli dzień mamy, wszystkim mamom wszystkiego najlepszego. Również wykonawcy, artyści przygotowują na ten dzień specjalne utwory. Tak jest również w przypadku zespołu Salk, który przysłał na Myśliwiecką taką oto kołysankę. Śpi już, co noc mówiła. Na kołdrę kładła gruby koc, do stu licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina. Przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać. Chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Dałaś dłonie drobne, aż strach bez. już śpi. Ciemnością w ciele, a kołysze coraz większy sen. Jej strach to nie moja wina. Chcę czy nie, potworność ześle los jej. Piosenka dla dwóch matek, specjalnie na dziś zespół Salk. To było premierowe odtworzenie tego utworu. Bardzo dziękujemy za przesyłkę na Myśliwiecką. Na dziś dzień mamy i nie ma co tu deliberować. Wszyscy z nas wiedzą, jak się mamy zachować. W moim przekonaniu to jest tak, że wszystkim należy odwiedzić mamę i powiedzieć jej całkiem po prostu. Najprostsze słowa, kocham cię mamo i tak pewnie dzisiaj będzie. A jeszcze, gdyby państwo byli uprzejmi zaprosić mamę dzisiaj na listę przebojów programu trzeciego, zaczynamy po godzinie 19:00, rozpocznie Marek Niedźwiecki. 19:07 mniej więcej rozpoczyna się kolejne notowanie, a jeszcze przez kwadrans. Głosowanie na dzisiejszą listę, proszę zajrzeć na strony internetowe. Tam pełny zestaw utworów i głosujemy na 10 utworów już. To była audycja zachęcająca do głosowania. LP Trójka, bardzo dziękujemy za uwagę. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. I dobrego dnia, dobrego końca tygodnia i dobrej listy dzisiaj po 19:00. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 39, przedostatni. O 9:00 wieczorem Jean-Marie opuszcza ambasadę Hiszpanii. w samochodzie prowadzonym przez tłumacza Velaska. Jadą na dworzec poczdamski. To trudny moment. Budynek może być pod obserwacją. Zbieg kryje się za postawionym kołnierzem palta. Kapelusz ma zsunięty głęboko na oczy. Po drodze nic się nie dzieje. W Berlinie ruch jest mały, zwłaszcza teraz. Alvaro i Jean-Marie zostają we dwóch w ogromnej poczekalni. Gdyby ktoś ich teraz nakrył, rozpoznał Francuza, nie zdołaliby uciec. Pociąg do Monachium, gdzie mają się przesiąść, spóźnia się 40 minut. Słynna niemiecka punktualność mocno ucierpiała w czasie wojny. Alvaro i Jean-Marie szukają ławki na uboczu. Hiszpan rozgląda się dyskretnie na boki, podczas gdy Francuz chowa się za szpaltami Fosische Zeitung. Pojawia się policjant. Rusza w ich stronę. Jean-Marie, uprzedzony przez Alvara, zachowuje spokój. Nie denerwuj się, ja będę mówił. Twój akcent mógłby cię zdradzić. Dokumenty poproszę. Jean-Marie, podając policjantowi swój fałszywy hiszpański paszport, zachowuje podziwu godne opanowanie. Dokąd panowie jadą? Daleko, do Monachium, a potem do Szwajcarii. No i później do domu. Policjant ogląda dokumenty, choć jest jasne, że nic nie rozumie. Mogliby mu dać jakikolwiek świstek, i tak nie zauważyłby różnicy. Miłej podróży. Bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc w sprawie jeńców. Mój brat wrócił z Francji dzięki waszemu królowi. Wzruszające. Wszystkiego dobrego dla pana i pańskiego brata. Proszę napisać do Alfonsa XIII. Ucieszy się, że mógł pomóc. Do granicy z Francją czeka ich kilka takich kontroli. Każda będzie osobną, ciężką próbą. Manuel! To znowu ty? Pożałowałeś, że zostawiłeś mnie przy życiu? Nie. Pożałowałem, że nie porozmawialiśmy. Może napijemy się wina? Siadają w zaprzyjaźnionej knajpie. Manuel Campos, który już prawie zapomniał, że nie nazywa się Lope, w ogóle nie czuje lęku. Luis zjawił się sam. Cóż, w końcu obaj wciąż są anarchistami. Nie wolno posyłać 18-letniego chłopaka na śmierć. Ten zamach w pałacu to byłoby przecież samobójstwo. Marcos zgłosił się na ochotnika. A ty się zgodziłeś. W takim razie brak ci choćby odrobiny przyzwoitości. Nie tobie osądzać nasze metody. Tak czy owak, nie przyszedłem się kłócić. Po prostu nie chcę stracić przyjaciela. W tym momencie do knajpy wpada jakiś dzieciak. Policja! Wszyscy wiedzą, że trzeba uciekać. Tłoczą się przy tylnym wyjściu, lecz ostrzeżenie przyszło zbyt późno. Za malcem w lokalu pojawia się policjant, który widząc całe zamieszanie, otwiera ogień i trafia Luisa. Manuel zdążył rzucić się na podłogę. Wbiegają kolejni policjanci, pada więcej strzałów. Manuel nie ucierpiał, ale na ziemi leży trzech innych. Właściciel knajpy, chłopak, który próbował ich ostrzec, oraz Luis. Dwaj pierwsi próbują tamować lejącą się im z ran krew. Lecz Luis dostał prosto w głowę. Ty pójdziesz z nami. To bezprawie. Funkcjonariusz z całej siły uderza Manuela pod żebra. Inny go kopie. Bezprawie? To się jeszcze okaże. Jeśli przestaniesz nas prowokować, może dożyjesz. Pracuję w Pałacu Królewskim dla Alfonsa XIII. A ja na Bliskim Wschodzie z królem Baltazarem. Jest późno, po 10 wieczorem. Manuel wie, że nikt się za nim nie wstawi do rana. A gdyby ci tutaj odkryli jego prawdziwą tożsamość, to już w ogóle nigdy nie wyjdzie na wolność. Musi cierpliwie czekać. Po 2 godzinach Manuel zostaje wezwany do sali przesłuchań. Czeka tam na niego ten sam policjant, który przywiózł go na komisariat. Zanim zabierze się pan znowu do bicia, proponuję, żeby sprawdził pan to, co mówię. Naprawdę pracuję w Pałacu Królewskim, w Urzędzie do Spraw Ochrony Jeńców, pod bezpośrednim kierownictwem króla. To może król osobiście przyjdzie cię stąd wyciągnąć? Osobiście nie. Przyślę kogoś. Niemniej z pewnością wyciągnie konsekwencje, gdyby coś mi się stało. Proszę lepiej uważać. jak się już wcześniej przekonał, musi być bardziej agresywny niż przeciwnik, inaczej przegra. Dobra, dobra. Odpowiadaj mi teraz na pytania. Życzyłbym sobie, żeby mnie pan nie tykał. Policjant się waha. Czyli się udało. Zaczyna wątpić, czy to całe zatrzymanie było dobrym pomysłem. Jak pan chce. Co pan robił w towarzystwie Luisa Segury? Piłem wino. Jest pan anarchistą? Czy na takiego wyglądam? To ja zadaję pytania. Jest pan pewien? Pytania zadaje ten, kto stoi wyżej w hierarchii. Jest pan pewien, że z nas dwóch to właśnie pan? Nie trzeba nawet czekać do rana. O 3 w nocy Manuel wraca do domu. Wstrząśnięty śmiercią przyjaciela, uzmysławia sobie, że mało brakowało, a zostałby zdemaskowany. Może nie powinien zwlekać z tym wyjazdem do Brazylii. Carmen! Carmen i jej syn czekają na dworcu w towarzystwie Blanki Alerces. Z pociągu, który właśnie wjechał na stację, wysiadają Jean-Marie i Alvaro Hiner. Nigdzie nie widać ani rodziny Alvara, ani Adeli Espinozy. Jean-Marie pierwszy wyskoczył na peron, podbiegł do żony, przytulił ją, potem wziął na ręce syna. Blanka i Alvaro trzymają się dyskretnie z boku. Za nic w świecie nie chcieliby zepsuć podobnej chwili. Carmen i Jean-Marie mają sporo do nadrobienia. Już niedługo będą mogli udać się do hotelu, gdzie mieszka Carmen. Później, gdy Jean-Marie podzieli się z kim trzeba swoją wiedzą o generale Kellerze i pracowni fałszewskiej w Berlinie, zabierze żonę dokąd zechce, choćby do Sewilli. Ambasada Francji została już o wszystkim poinformowana i Jean-Marie dostanie zaległy żołd, który pozwoli mu się spokojnie urządzić. Alvaro i Blanka przywitali się sztywno i teraz obserwują połączoną rodzinę. Jak tam w biurze? Jak zawsze. Dużo pracy, poza tym w porządku. A jak podróż? Też w porządku, chociaż Paryż był wywrócony do góry nogami przez tę niemiecką ofensywę. A w Berlinie pachnie już klęską. Załatwiłem, co miałem załatwić. Trzeba będzie jak najszybciej przeprowadzić kolejną wymianę jeńców. Oczywiście. Jak tylko wrócimy do pałacu, zaraz biorę się do pracy. Jean-Marie i Carmen rozmawiają. Blanka patrzy na Alvara. W każdym razie witaj w domu. Cieszę się, że jesteś z powrotem. Dziękuję. A gdzie Manuel? Zapadł już zmrok. Blanka i Alvaro zostali w biurze sami. Alvaro nie był jeszcze w domu. Nie widział się też z Adelą Espinozą. Prosto z dworca przyjechał do pałacu. Nie wiem. Rano go nie widziałam. Później podobno też się nie pokazał. Zabalował. Nie sądzę. On bardzo poważnie podchodzi do pracy. Może jest chory? W Madrycie szaleje ostatnio jakaś grypa. Jutro wyślę kogoś, żeby sprawdził, co się stało. W ostatni piątek Manuel wydał się Blance trochę dziwny, a poza tym był miły i uśmiechnięty. Ba, wbrew swoim zwyczajom, powiedział jej na koniec, że ją kocha. Po raz pierwszy zresztą. Sprawiło jej to przyjemność, lecz nie mogła odpowiedzieć tym samym, więc tylko go pocałowała. Blanka i Alvaro do późnego wieczora przygotowują dokumenty związane z oficjalną skargą na potajemne przetrzymywanie jeńców. Koło 10:00 Blanka zagląda do gabinetu szefa, by się pożegnać. Blanko, usiądź na chwilę. Lekko zaskoczona siada. W przyszłym tygodniu miałem się żenić. Miałeś? Odwołam ten ślub. Tak samo jak ty. Kiedyś. No, może nie przed ołtarzem. Myślę o tym od miesięcy, ale dziś na dworcu zyskałem jasność. Kocham cię i chcę być z tobą. Nie możesz tego zrobić, Alvaro. Nie mogę być wiecznie nieszczęśliwy.